सुनो मेरी कहानी, जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी, जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। क्या अमीरी क्या गरीबी, भूलो बातें पुरानी, जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। टूटा जो आज दिल का वो साज, रोने लगा एक बदनसीब, हंसने लगे दुनिया के लोग, कोई हुआ बर्बाद, जागो सोने वालों, सुनो ये ऊंच नीच दुनिया के बीच, आखिर ये क्यों बोलो कोई, जो है भला वो क्यों बुरा, हम तो न समझे ये राज, जागो सोने वालों, सुनो के गम बांटे जो हम फिर ना रहे, ऐसे सितम कहने को हम, इंसान है इंसानियत सोने वालों।